smartwatche, rowery elektryczne i wiele innych. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Mamy środę, 31 lipca. Najważniejsze informacje przygotowała i przedstawi Jolanta Pawlak. Dzień przed rocznicą powstańczego zrywu uroczystości trwają na Placu Krasińskich w Warszawie. W specjalnych goglach w samym sercu powstańczych wydarzeń. Za chwilę też o filmie, którym można będzie usłyszeć dziennikarza Trójki. Nad nami burza magnetyczna, to oznacza problemy z sygnałem GPS. Jesteśmy w przeddzień 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na Placu Krasińskich przy pomniku powstania rozpoczyna się właśnie uroczysta msza święta, później apel poległych z udziałem prezydenta. Do tego koncert. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na Placu Krasińskich. Powiedz, jak dokładnie przebiegają te uroczystości. Kilkaset osób usiadło naprzeciwko pomnika Powstania Warszawskiego, obok którego ustawione są scena i ołtarz. W pierwszych rzędach siedzą bohaterowie tamtych dni. Wielu z nich w mundurach z biało-czerwonymi opaskami na ramieniu. Wśród nich żołnierz batalionu Chrobry 1 przedstawił mi się swoim pseudonimem z czasów okupacji – Bohun. Dzień poprzedzający powstanie, jak mówi, był dla niego dniem nadziei. Ja chciałem wolność, tylko myślałem o wolności. Mój brat był lotnikiem z Anglii. Zginął, a ja tutaj byłem. W obchodach bierze udział też wiele osób młodych. Wyróżniają się oczywiście harcerze i wolontariusze, którzy pomagają powstańcom, podają im wodę i osłaniają parasolkami od słońca. Harcerze zapewniają, że ich obecność tutaj jest dla nich więcej niż obowiązkiem. Jako harcerzy jest to nasz obowiązek, ale także przywilej. Poza tym jest to część naszej historii i myślę, że warto ją poznawać. I to, że jesteśmy harcerzami, jakby umożliwia nam pomaganie. Uroczystości na Placu Krasińskich w Warszawie potrwają do godziny 22. A mówił Karol Surówka. Kartka z powstania, film o takim tytule, będzie można zobaczyć jutro przy krakowskim Przedmieściu 17 w Warszawie i w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Warto, bo to historia, w której przy pomocy odpowiednich gogli widz przeniesie się do świata wirtualnej rzeczywistości i stanie jej uczestnikiem. Reżyser filmu Tomasz Dobosz wyjaśnia, że na kartce było wyznanie miłości córki do ojca, czyli właśnie do kapitana Władysława Sieroszewskiego Sabały oraz słowa troski. Po to, żeby on wrócił z Powstania Warszawskiego. Ona, co ciekawe, o tym nie wiedziała, ta córka, że on idzie do powstania. Miała 8 lat. To pierwszy polski film wykonany w technologii wirtualnej rzeczywistości. Widz ma wrażenie, że razem z powstańcami uczestniczy w wydarzeniach. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski zaznacza, że film pokazuje Powstanie Warszawskie z innej perspektywy. Stałem się naocznym świadkiem tych wydarzeń. Wszedłem do kanałów i zobaczyłem, jak wygląda Powstanie Warszawskie, jak wyglądają ruiny tego miasta, jak ludzie przeżywają i cierpią. Akcja 15-minutowego filmu rozgrywa się na Reducie Wawelskiej. Film rozpoczyna się w momencie, kiedy powstańcy, wiedząc, że nie przetrwają kolejnego szturmu Niemców, wpadają na pomysł ewakuacji Reduty przez kanały. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dodajmy, że w filmie można będzie usłyszeć głos naszego redakcyjnego kolegi Krzysztofa Zyblewskiego. W serwisie Trójki zaglądamy w niebo, bo dociera do nas energia rozbłysku słonecznego. Wchodzimy zatem w fazę tak zwanej burzy magnetycznej. Burza może wpływać na satelity, mogą więc mieć problemy z sygnałem GPS, a co za tym idzie z zasięgiem w urządzeniach telekomunikacyjnych czy telewizją satelitarną, tłumaczy Paweł Mazurek z Politechniki Lubelskiej. Możemy mieć pewne zakłócenia w transmisji danych w sygnale radiowym, telewizyjnym, chwilowe zawieszenie się głosu, obrazu, brak komunikacji GPS w trakcie jazdy samochodem może tutaj skutkować pewnymi sytuacjami niekorzystnymi. Każdy powinien mieć nie tylko GPS, ale również zwykłą mapę w samochodzie. Może oczywiście i u nas w pewien sposób zareagować system energetyczny, ale służby potrafią zareagować, więc no nie powinniśmy straszyć ludzi tutaj żadnym blackoutem, że wyłączy się cała energetyka w kraju, w Europie i na całym świecie. W historii burzę magnetyczną naukowcy odnotowali w 1859 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Prawda, że to niezwykle brzmi? Pani Monika z Warszawy i pan Krzysztof ze Świebodzic będą mieli okazję sprawdzić to na własne uszy. To trójkowa płyta tygodnia i Michał Urbaniak w programie trzecim Polskiego Radia. 11 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Polskie Linie Lotnicze LOT tworzą lotnisko tranzytowe w Budapeszcie, tak zwany hub. To odciąży zatłoczone lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Na początku będzie uruchomiona linia Warszawa-Budapeszt-Seul w Korei Południowej. Jakie ma znaczenie otwarcie nowego hubu, wyjaśnia Sebastian Gościniarek z doradczej firmy BBSG. To lotnisko, na którym spotykają się różne połączenia danego przewoźnika, gdzie można się przesiadać z jednego połączenia na drugie, najczęściej z połączenia krótkodystansowego na połączenie długodystansowe. A co jest powodem otwarcia hubu lotniczego w Budapeszcie? Ten krok jest tłumaczony wyczerpującą się przepustowością lotniska Chopina, co rzeczywiście do pewnego stopnia jest prawdą i coraz trudniej jest rozwijać, zwłaszcza operacje hubowe w tym lotnisku. Ciężko jest w konkurencji z innymi przewoźnikami uzyskać nowe sloty, czyli działki czasowe do operacji startów i lądowań. Doktor Tomasz Szymczak z Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego. W związku z tym tak zwana, można powiedzieć, ucieczka do przodu i rozwijanie się w Budapeszcie jest moim zdaniem sensowne. Oczywiście problem polega na tym, że część uruchomionych połączeń dalekodystansowych zawsze potrzebuje zasilania z innych miejsc niż Budapeszt. Także LOT próbuje rozbudowywać siatkę połączeń też krótkodystansową europejską, aby dowozić na swoje połączenia dalekodystansowe. Budapeszt ma też swoje przewagi konkurencyjne w stosunku do lotniska warszawskiego, mówię do lotniska Chopina. Na pewnych połączeniach, zwłaszcza prowadzących przez Budapeszt do Europy Zachodniej, czy odwrotnie z Europy Zachodniej przez Budapeszt na Bałkany. Myślę, że tam należałoby się spodziewać, czy na tych kierunkach należałoby się spodziewać otwierania nowych połączeń budapesztańskich. Od 22 września LOT uruchamia nowe połączenia do Seulu w Korei Południowej właśnie przez Budapeszt. 70 tysięcy pasażerów rocznie, to jest bardzo atrakcyjna wielkość. Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT. Dwa ważne kraje, które są mocno ze sobą połączone też więzami ekonomicznymi. Koreańczycy to jest bardzo naprawdę sympatyczny i porządny naród, który lubi odwiedzać środkową Europę. Trzy razy w tygodniu na połączeniach dalekodystansowych to jest takie minimum dla ruchu biznesowego, żeby nie korzystać z innych przewoźników. Myślę, że to po odpowiednim przygotowaniu marketingowym może z przyczyn czysto biznesowych, związków gospodarczych węgiersko-koreańskich może się udać, a do tego dochodzi oczywiście ruch turystyczny. Korea Południowa oczywiście nie jest tanim państwem na wypoczynek, natomiast sam Seul czy wyspa Jeju, miejsca bardzo turystycznie znane, więc dodatkowym wypełnieniem tego połączenia może być oczywiście ruch turystyczny. Wydaje się, że jest to rozwiązanie tymczasowe do momentu otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego, co wprawdzie nie nastąpi zbyt szybko, choć prawdą jest, że prezes Milczarski twierdzi, że nawet jeśli CPK, czy kiedy CPK się otworzy, to operacje budapesztańskie dalej będą prowadzone. O międzykontynentalne połączenia polskich linii lotniczych LOT, no i o dalsze losy lotniska Chopina, pytała Ewa Dziardziel. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 14 po 18. Invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too would pick samba if he had a chance to prove. Though it's true that I only know very few simple words of your language, a practice I decided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. How a life will take this world by storm, if it's love and war, so all new get a better picture. And if I say that on this planet today we all have the same hearts, I don't blame I'm Curie or Copernicus. Yes, it's true that I only know very few simple words of your language, a practice I decided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand. Ależ pięknie płynie ta Basia w to słoneczne popołudnie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. 5 lat temu grupa zapaleńców z niewielkiej wsi Dobków koło Złotoryi postanowiła, że w Starej Oborze stworzy profesjonalne centrum nauki. I dokonali tego. Dziś na wycieczkę do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej zorganizowane grupy muszą się zapisywać z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. I to nie koniec. Teraz mieszkańcy całego regionu walczą o certyfikat UNESCO, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę Światowego Dziedzictwa Oświaty, Nauki i Kultury. Tutaj możemy wywołać trzęsienie ziemi takie dosyć silne, w granicach około 4-5 stopni. Zapraszam najpierw piątkę, pierwszą dziewczynę. Na takiej platformie to się zaraz będzie trzęsło. A zaraz po trzęsieniu ziemi wystarczy, że zrobimy jeden krok i znajdziemy się na szczycie wulkanu. To znaczy, że widzimy lawę, mocne, czerwone, pomarańczowe światło. Jest oddzielone szybą, możemy na tym stanąć i poczuć się, jakbyśmy stali na szczycie wulkanu. Makieta Doliny Rzecznej, która pokazuje, gdzie rzeka bierze swój początek, gdzie się kończy. Tutaj na górze mamy chmurkę, z której cieknie woda, czyli pada deszcz. Niżej idąc w stronę ujścia widzimy też tamę i możemy tutaj za chwilę pokazać, jak wygląda fala powodziowa. Ciekawe doświadczenie, bo można objąć wzrokiem naraz całą rzekę z takiej niezwykłej perspektywy. Z jednej starej, rozwalonej, zrujnowanej obory, gdzie no, nie pachniało ładnie, stworzyliście prawdziwe centrum nauki, do którego przyjeżdżają tłumy ludzi. Po co to robicie? Ludzi to bardzo interesuje. Coraz więcej dzieci chce zbierać minerały, coraz więcej gości chciałoby się dowiedzieć, jak to faktycznie jest z tą naszą planetą. W dobie internetu jest dużo dezinformacji na ten temat, więc naszą misją trochę jest to, żeby te nauki o Ziemi i rzetelną wiedzę popularyzować. No ale przede wszystkim promować ten region, który jest bogatym geologicznie, piękny i warty tego, żeby coraz więcej ludzi się o nim dowiadywało. Julia Jankowska, dyrektorka Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, od lat podkreśla, że Centrum Nauki to co prawda dobrze rozreklamowana, ale zaledwie niewielka cząstka największej atrakcji Pogórza Kaczawskiego, czyli krainy wygasłych wulkanów sprzed nawet 500 000 lat. I właśnie teraz nadszedł czas na kolejny krok. Być w sieci, światowej sieci geoparków UNESCO. To przyniesie bardzo duże zainteresowanie ze strony zagranicznych turystów. Turyści z niektórych krajów wręcz tego słyną, na przykład Japończycy. Odwiedzają miejsca tylko dlatego, że one są na liście UNESCO, bo jest to gwarancja, że to jest coś niesamowitego, coś innego niż wszystko. Na jakim jesteście w tej chwili etapie, jeżeli chodzi o te przygotowania? Specjaliści z dziedzin geologii, geomorfologii opisali dokładnie nasz region. Wyznaczyli 130 najciekawszych punktów pod względem geologicznym, geoturystycznym na obszarze naszych 16 gmin. Do tej pory na liście UNESCO znalazły się 3 dolnośląskie obiekty, 2 kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy oraz wrocławska Hala Stulecia. Nic więc dziwnego, że o tak ważny 4. certyfikat wspólnie walczą samorządowcy i aktywiści z całego regionu, podkreśla Artur Kot ze starostwa w Jaworze. Powiat jaworski ma do zaoferowania bardzo wiele. To jest obszar Natura 2000, to jest Park Krajobrazowy Chełmy. Tak wiele atrakcji turystycznych, jakie mamy niewykorzystane na tym terenie, no stanowi gigantyczny potencjał do rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw, bo bez nich wiele się nie zrobi, i do pokazania Europie, światu, że mamy coś do zaoferowania. W Dobkowie był Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. A z zaproszenia w tamte rejony postanowili skorzystać pracownicy paryskiego Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Wiosną odwiedzą krainę wygasłych wulkanów, wtedy zapadną decyzje o ewentualnym 4. dolnośląskim obiekcie z certyfikatem UNESCO. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po 18. To chyba dobry moment na nagranie Prince'a. Bloom. Animals strike curious. No i zamykając temat zakupów na kreskę, pani Anna ze Szkocji pisze: studiowałam w latach 90. ubiegłego wieku i mieszkałam w akademiku Akapit Politechniki Rzeszowskiej. W tym sklepiku sprzedawała kochana, nieoceniona Celina. Ileż razy i ilu osobom uratowała życie, sprzedając na zeszyt. Jeśli słucha, chciałabym jej powiedzieć dziękuję i nigdy nie zapomnę. No to przyłączamy się do pozdrowień. Bardzo państwu dziękuję za te wszystkie dzisiejsze wspomnienia związane i wrażenia i doświadczenia związane z zakupami na zeszyt. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę w Trójce Ekonomia. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Cześć, tu Marek. Mój plan na wakacje był taki. Kupić nowy samochód i od razu pojechać nim gdzieś daleko. Padło na Toyotę Corollę. Wziąłem ją na jazdę próbną, a że korków latem mniej, no to potestowałem na spokojnie. Marzenie, światła LED z przodu i z tyłu, pakiet bezpieczeństwa, jeszcze rabaty do 9 000 zł. Przed urlopem polecam każdemu wizytę w outlecie Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dokładnie popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 18:29 na zegarach. Tej nocy, proszę państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie rozpogodzenia. W centrum i na wschodzie Mazowsza, Lubelszczyźnie i północy Podkarpacia bez opadów. W pozostałej części kraju, głównie na południu i zachodzie, przelotne opady deszczu. Od Pomorza Zachodniego po Śląskim Małopolskę oraz Pogórze Karpackie miejscami burze stopniowo zanikające. W czasie burz opady do 20 mm. Lokalnie na Dolnym Śląsku mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura tej nocy od 10 stopni na wschodzie do 17 na południowym zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci. W studiu ponownie Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dziś moim gościem i państwa jest Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. Witam serdecznie. Dzień dobry popołudniowym słuchaczom. I wstrząsająca liczba. 1122 próby wyłudzeń kredytów na kwotę 92 milionów złotych. Według Związku Banków Polskich to najwyższy wynik drugiego kwartału, jaki odnotowano 2008 roku. No mogę jeszcze bardziej wstrząsnąć słuchaczami i panem redaktorem. Od 2008 roku było 82 tysiące ponad takich prób wyłudzeń z sektora bankowego na łączną kwotę 4,6 miliarda złotych. System dokumenty zastrzeżone. Próbują przestępcy, bo dowiedzieli się, że tożsamość nasza jest bardzo ważna, czyli ten skradziony nam dowód osobisty, jak nie jest zastrzeżony w banku, to on dla wytrawnego przestępcy jest czasami dużo bardziej cenny niż karta kredytowa, bo on wie, co z tym zrobić i może próbować. Średnio 36 tysięcy złotych próbuje taki przestępca wyłudzić przy okazji posługiwania się kradzionymi dokumentami. No ale z całym szacunkiem, gdybym ja panu ukradł dowód osobisty, a może słuchacze tego nie wiedzą, ja troszkę inaczej wyglądam niż pan, to przecież w banku wyjdzie to od razu, tak? Że to nie jest mój dokument. Tak, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że dokumenty nasze mają określony okres ważności i zapewniam też pana redaktora, mogę okazać dowód osobisty, chociaż nie powinno się to robić w stosunku do osób trzecich, że ja wyglądałem nieco inaczej 10 lat temu. Mój dokument traci ważność za kilka miesięcy niż wyglądam dzisiaj. Na przykład nie miałem okularów i włosów, miałem nieco więcej. W związku z tym zmieniamy się. Pamiętajmy o tym, że ten dowód jest okazywany w banku. Ponad 150 tysięcy pracowników sektora bankowego bardzo dba o sprawdzanie tej tożsamości, ale pamiętajmy też o tym, że my jako sektor udzielamy 20 milionów kredytów i pożyczek. I to robi 150 tysięcy ludzi. Czasami może się tak zdarzyć, że przestępcy, którzy są bardzo sprytni, odwrócą uwagę czasami pracownika, potrafią taki skradziony dowód osobisty wprowadzić do obiegu. Dlatego musimy po prostu w sytuacji, w której tracimy dokument tożsamości, zgłosić się do własnego banku i zastrzec ten dokument. Możemy zalogować się na własną stronę internetową. Większość banków daje już taką możliwość z poziomu strony internetowej. Możemy zadzwonić na numer 828-828-828. Będziemy zidentyfikowani i też zastrzeżemy. Także możliwości obrony są. No pamiętajmy o tym, że chcielibyśmy uczciwego świata, żeby wszyscy byli uczciwi, ale są przestępcy. No dobrze, ale mówimy o ponad 1000 prób wyłudzeń, a ciekawe, ile jest z tych wyłudzeń udanych. No, to jest tak, że nie prowadzimy takiej statystyki pomiędzy bankami, zbierając jakby liczbę tych udanych wyłudzeń. Tu i ówdzie zdarzają nam się informacje takie, że klienci się skarżą, że oto przychodzi wezwanie do spłaty. Przychodzi wezwanie do zapłaty i okazuje się, że klient zgubił dowód osobisty, zgłosił to na policję, ale nie zastrzegł w banku, a przestępcy wiedzieli, co zrobić i dopiero wtedy się zaczyna trwoga, bo oczywiście to są wszystko sprawy wyjaśnialne, no ale to jest długie postępowanie przed sądem. To wszystko trwamy, musimy to wyjaśnić. To są pieniądze. Jeśli uda się klientowi udowodnić, że to nie on zaciągał kredyt, to oczywiście pieniądze nie są od niego pobierane, ale po co się narażać na tego typu sytuacje? My musimy pamiętać, to powinna być taka ścieżka, którą mamy szczególnie w czasie wakacji zapamiętaną, bo jesteśmy trochę bardziej frywolni, trochę lżej do pewnych spraw podchodzimy. Nie daj Boże, ginie portfel, bo się zdarzyło. No, nikomu tego nie życzę, ale wiemy o tym, że takie sytuacje się zdarzają. Zgłaszamy w oddziale banku kradzież dokumentu tożsamości. To trafia do takiej specjalnej bazy i wtedy wszystkie banki w Polsce widzą już, że taki dokument jest zastrzeżony. No i łatwiej nam jest też schwytać tego przestępcę. To jest właśnie te 1122 przypadki w drugim kwartale, kiedy po prostu łapiemy takiego przestępcę za rękę i mówimy: kolego, przeholowałeś. Zastanawiam się tylko, czy przypadkiem nie jest tak, że banki zrzucają winę na klientów, a sami nie starają się zastosować nowoczesnych technologii, żeby wyeliminować takie sytuacje. Nie, panie redaktorze, absolutnie nie jest tak. Proszę zwrócić uwagę na to, że my tu i ówdzie w różnych okolicznościach, na przykład rozmawiamy z rzecznikiem finansowym, do którego klienci banków się skarżą. Na przykład rzecznik finansowy opowiada na konferencjach prasowych o to, że przy okazji skarg na banki miał tam 80 czy 90 skarg w ostatnim kwartale, prawda? Tylko że my w tym czasie wykonaliśmy 600 milionów transakcji. No i to jest tak, że staramy się bardzo, każda tego typu skarga, każda tego typu sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie, no ale w tej liczbie nie ma takiej fizycznej możliwości. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że przez całe życie idąc drogą nikt z nas się nie potknął. No zdarza się po prostu, choć się nawet bardzo staramy i zawsze patrzymy pod nogi. To zmieńmy na chwilę temat. Czy banki mogą kserować dowody osobiste? Mogą. Mogą. Przy okazji tak. Ja słyszałem, że nie. Nie. No to właśnie są takie zasłyszane rzeczy. Niektórzy urzędnicy opowiadają takie niesprawdzone informacje. Otóż tak. Mamy przepisy w związku z tym, co się dzieje w otaczającym nas świecie związane ze zwalczaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy. Mamy prawo bankowe i kiedy przychodzimy do banku i pracownik banku prosi nas o okazanie dowodu osobistego, ewentualnie prosi o to, żeby skserować taki dowód osobisty. On nie kseruje tego dowodu dlatego, że jest kolekcjonerem dowodów osobistych, tylko dlatego, że przepisy innych ustaw wymagają od banku, żebyśmy bardzo dokładnie sprawdzali, weryfikowali tożsamość i posiadali kopię takich dokumentów. Czyli właściciel wypożyczalni kajaków nie może tego robić, a banki mogą to robić. Tak. Natomiast to jest też bardzo ważne, żeby to podkreślić. Z polskiego sektora bankowego nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby wypłynęły dokumenty. I to jest bardzo ważne. My bardzo przestrzegamy tajemnicy bankowej, my bardzo przestrzegamy i dbamy o to, żeby te materiały, które powierzają nam klienci, a przecież powierzają nam pieniądze i powierzają nam swoją tożsamość, pozostały tajemnicą bankową i na zawsze tajemnicą bankową pozostają. I klienci nam wierzą, co ciekawe, bo skoro 87% klientów sektora bankowego, tych, którzy posiadają rachunki bankowe, ma zaufanie do swojego banku, no to się skądś wzięło, te 87%. Także proszę się nie obawiać, w banku, jak pracownik prosi o dokument tożsamości i chce go skserować, to ma do tego prawo. Nie do końca jestem pewien, że mówi pan prawdę o tym, że nie wyciekły nigdy żadne informacje, dane osobowe z banku klientów. Nie, ja nie znam takiej sytuacji. Jak pan redaktor zna, to oczekuję tutaj sygnału ze strony pana redaktora. Ja nie znam takiej sytuacji. To są jedne z najpilniej strzeżonych tajemnic sektora bankowego. No proszę zwrócić uwagę, że bardzo często także w programie trzecim państwo wielokrotnie mówili o tym, że dokumenty służb specjalnych pojawiały się w obiegu publicznym. Gazety drukowały tego typu dokumenty. Mieliśmy po 89 bardzo wiele afer. Ja nie kojarzę takiej sytuacji, w której dokumenty bankowe znalazłyby się gdzieś na rynku. Ktoś handlował tego typu dokumentami. Nie. No to jeszcze jeden temat na koniec. Kiedy przestaniemy wpisywać PIN za kwotę powyżej 50 zł? Może inaczej, pan redaktor powinien postawić pytanie, kiedy zaczniemy wpisywać, bo 14 września wchodzi w życie taka dyrektywa, to się tak brzydko nazywa PSD2 i w myśl tej dyrektywy dla bezpieczeństwa naszych klientów będziemy obowiązani, to są przepisy europejskie, że jak dokonamy 5 transakcji niskokwotowych, tych do 50 zł, to przy 6 transakcji zostaniemy poproszeni o wstukanie PIN-u zawsze. I ten licznik tych transakcji się wtedy skasuje i znów będziemy mogli dokonać... Ale skąd taki pomysł? Czy są jakieś wyłudzenia? Pomysł jest bardzo prosty. No, my cały czas chcemy szybciej. I w związku z tym Polacy pokochali te transakcje zbliżeniowe. Mamy 28 milionów kart zbliżeniowych. No ale niestety też przestępcy polubili karty zbliżeniowe. W związku z tym oni jak sięgają po nasz portal, ale to nie tylko po to, żeby ukraść dowód osobisty. Tu mamy dokumenty zastrzeżone .pl, pisane bez polskich. Warto zajrzeć i przeczytać, co mogą zrobić z takim dowodem. Ale też sięgają po naszą kartę zbliżeniową i żeby wyeliminować te transakcje na większe kwoty, wprowadzamy właśnie takie rozwiązanie. To jest przecież żaden problem wybrać te 4 cyfry na klawiaturze POS-a, żeby być pewnym tego, że pieniądze nasze są bezpieczne. No ale ja myślałem, że polityka banków idzie w odwrotną stronę, że właśnie limit nie będzie tylko 50 zł, ale na przykład 100 zł. Będzie, panie redaktorze, i to jest trochę przygotowanie się jakby do całej tej sytuacji. Myślę, że w przyszłym roku, no zaryzykuję takie stwierdzenie, jak się spotkamy w tym samym okresie, czyli w końcówce lipca, początku sierpnia, to już będziemy w sytuacji takiej, tak sobie myślę, że transakcja zbliżeniowa to będzie do 100 zł w Polsce. Jaka jest sytuacja sektora bankowego obecnie w Polsce? Trudna. Trudna dlatego, że obciążenia nakładane na sektor bankowy są bardzo duże. I znowu narzekania. Nie. To nie są narzekania. No my musimy pamiętać o tym, że tak, sektor bankowy to jest największy płatnik podatku dochodowego spośród wszystkich działów gospodarki w Polsce. Na ten sektor bankowy nałożono dodatkowy podatek bankowy, który od kilku lat płacimy. Na ten sektor nałożono dodatkowe opłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. My musimy pamiętać o tym, że mamy coś takiego jak system SKOK. I z tego systemu SKOK ktoś wyprowadził bardzo dużo pieniędzy, a w związku z tym, że wyprowadził dużo pieniędzy, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny 4,7 miliarda złotych wypłacił klientom. I na to wszystko zrzucili się klienci banków i banki. I w związku z tym jest nam bardzo trudno, bo mamy coraz mniej pieniędzy po to, żeby pożyczać realnej gospodarce, a bez pieniędzy z banków nie będzie rozwoju gospodarczego. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą. Proszę zwrócić na to, że mamy rekordowo wysoką inflację. Już dawno nie mieliśmy takiej wysokiej inflacji i wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Więc tutaj nie przyszedł bankster narzekacz, tylko przyszedł ktoś, kto mówi, że to nie jest kura, która znosi złote jajka i można cały czas sięgać do tego koszyka po te złote jajka. I tu musimy postawić kropkę. Czas naszej audycji się skończył. Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polski był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Kim był dowódca legendarnego batalionu Zośka? W PRL nie można było o nim wspominać, a ponieważ po wojnie żył na drugiej półkuli, pamięć o nim nie była pielęgnowana. Kapitan Ryszard Białous, pseudonim Jerzy, zmarł w Argentynie w 1992 roku. Dzisiaj po południu jego prochy złożone zostały w kwaterze batalionu na warszawskich Powązkach. Jego sylwetkę przypominamy w reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Jerzy z Zośki. Moje pierwsze wspomnienie dziadka to to, jak trzyma mnie w ramionach, a ja jestem taki malutki. Dziadek był tą osobą, która odwoziła mnie do przedszkola, a potem do szkoły, bo mój ojciec dużo pracował. Po szkole też trafiałem do domu dziadków, Krystyny i Ryszarda, gdzie czekało na mnie ciepłe mleko. Wiedziałem, że Polska była ważna dla dziadka, ale nie wiedziałem, że on był tak ważny dla Polski. Uzmysłowiłem sobie to dopiero w tym roku, gdy ambasada zgłosiła się z propozycją, by prochy dziadka spoczęły w końcu na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Zrozumiałem, że Ryszard jest w Polsce wielką postacią. To jedna z tych postaci historycznych, które zostały odsunięte zupełnie na bok w okresie komunistycznym. Na stronach publicznych opisujących historię, do czasu sprowadzenia archiwum jego w 2007 roku, to wręcz kilka zdjęć mieliśmy. To, że on stał na uboczu opisu historii batalionu Zośka i nie tylko, to wynikało z wielu kwestii. Przede wszystkim był oficerem KDW, emigrantem, który jeszcze wywiózł potajemnie przed komuną swoją rodzinę, no to już postać taka bardzo podejrzana i niegodna na pewno pokazywania. Zawsze marzył, że chce być tutaj swoimi chłopcami. Nawet porozmawiał z jego własnym doktorem, że jak umrze, żeby ten doktor mu serce wyciągnął, żeby posłać serce do Polski. Ten doktor też był stary, też uchorował i tego się nie zrobiło. Lotnisko Okęcie, czerwiec 2019. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości przyjęcia urny z prochami kapitana Ryszarda Białousa. Był naszym wspaniałym dowódcą, Ryszard Białous, pseudonim Jerzy. Wszyscy go bardzo kochaliśmy. Wspaniały dowódca batalionu Zośka, cudowny człowiek. Jerzym byłam na Woli. Miałam udział w ataku na Gęsiówkę jako sanitariuszka. No miałam niespełna 15 lat. Spektakularna akcja. Radosław się sprzeciwiał, a Jerzy mówi: panie pułkowniku, tak znienacka, tak wie pan. A koledzy mówią: ale to wataszka z Jerzego. Mariusz Oczek, zastępca dyrektora Archiwum Magnowych. Ryszard Białous, który przyszedł na świat w rodzinie kolejarskiej, niezbyt zamożnej. To powoduje, że on musi udzielać korepetycji, dorabiać, kombinować, więc to też wyrabia już w okresie młodości w nim jakieś takie cechy, które mu się potem w życiu przydadzą. Zaangażowany od młodych lat w działalność harcerską w swoim gimnazjum. Tam spotyka Aleksandra Kamińskiego, którego będzie znał przez całe życie potem. I przechodzi te poszczególne stopnie, funkcje, aż dochodząc do drużynowego. Pewne stopnie harcerskie pozwalały na przykład od zwolnienia z pewnych szkoleń w wojsku, jak musztra na przykład. Pewne elementy szkolenia saperskiego, radzenia sobie, pionierki i tak dalej. To potem się przydaje w wojsku. No, sam Białous zostaje przecież saperem, pamiętajmy. Ojciec od małego nas uczył harcerstwo. Ja jak miałem 4 lata, to już umiałem namiot robić, ogień zapalać. Co więcej, łowić, polować. Jak coś złego robiliśmy, miał taki system: ja coś złego zrobiłem, a Jurek, chodź tutaj, ile lat masz? 8? 8 takim, co się bije konia? Batem. 8 razy batem, to później nigdy więcej nie zrobię coś złego, bo później będą 9 albo 10. Ja pamiętam, miałem 8, jak dostałem ostatni. I zawsze był bardzo uczciwy. W Argentynie to jest dziwno. Tak, i mam czapkę tą. O, to jest ta. Nie, no to jest historyczna czapka. Z czasu służby w pierwszej brygadzie spadochronowej. Znamy tylko i wyłącznie jedną notacje nagrania głosu Ryszarda Białousa w archiwum w Polskim Radiu i na szczęście się zachowało to nagranie. Nagranie archiwalne Ryszarda Białousa z 1974 roku. Jestem zawodu architektem. Jestem absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ale mobilizacja mnie zaskoczyła właściwie w momencie, kiedy zabierałem się do dyplomu. Ja byłem zmobilizowany już w marcu 1939 roku. W czerwcu krótki właściwie urlop, w czasie którego zdążyłem się tylko ożenić i z powrotem już na kampanię wrześniową. Zmobilizowany w Modlinie. No a potem brał pan już udział i kierował szeregiem akcji, których zadaniem było wysadzanie mostów, przez które przejeżdżały transporty niemieckie na wschód, prawda? Tak jest. Pierwsza akcja Wieniec. Wysadzanie całego szeregu linii dojazdowych wokół Warszawy. W ostatnich miesiącach 1939 roku Jerzy widzi, co się dzieje, jaki jest rozmiar terroru niemieckiego. Wchodzi w bardzo bliskie relacje konspiracyjne z Janem Błońskim, pseudonim Słoń, bratem jego żony. On zaprowadza Białousa do Floriana Marciniaka, który tworzy szare szeregi i nadaje im kształt. Florian Marciniak nie dość, że ma zaufanie przez Błońskiego do niego, to jeszcze widzi, że zgłasza się młody oficer saperów z doświadczeniem bojowym, jeszcze zdolny architekt, więc widzi potencjał w Jerzym i też mu powierza odpowiedzialność za wojskowe szkolenie tej części szarych szeregów złożonej z tych harcerzy starszych. Ta akcja pod arsenałem, którą dowodził ówczesny komendant chorągwi warszawskiej Broniewski, Stanisław Broniewski, która była spowodowana aresztowaniem na przykład Rudego. Ta akcja pod arsenałem polegała na odbiciu więźniów. Konsekwencją tej akcji jest śmierć niektórych kolegów. Umiera Rudy na skutek tortur, umiera Alek na skutek postrzału otrzymanego w tej akcji, ale równocześnie otwiera się nowa zupełnie dziedzina. Akcje wymierzone ściśle w Gestapo. I Zośka, i Rudy, i Morro. To nie jest tak, że oni, ci chłopcy harcerze, nagle mieli jakieś umiejętności, prawda, saperskie czy żołnierskie. Oni wyszli spod ręki przede wszystkim Białousa. No potem przychodzi rok 43 i akcja w Sieczychach, gdzie ginie zastępca Białousa w grupach szturmowych Tadeusz Zawadzki, Zośka. To na rozkaz właśnie Białousa. Batalion ten jest nazwany Batalion Zośka. Zosiu, Zośko, hej, Zosieńko, maszerować, chodź panienko, chociaż idzie w bój. Powstanie pana zastało na Woli. W fabryce Telefunkena na Mirowskiej. Wtedy byliśmy oddziałem, który bardzo się dozbroił, miał wspaniałe sukcesy. Mieliśmy dwa czołgi, dość liczny tabor samochodowy. Przedłużający się okres walki, która zupełnie nie była obliczona na tak długie trwanie. Ta konieczność wycofania się z terenu Woli na Starówkę to już była dużym takim moralnym uderzeniem. W pewnym momencie musieliśmy też opuszczać Starówkę. Był pan w powstaniu od 1 do 63 dnia. Do 63 dnia, tak jest. Wyszedłem 4 na Ożarów i z Ożarowa już załadowali nas na pociąg do Falling-Bostel, później znanego obozu Bergen-Belsen. Później pod naciskiem Czerwonego Krzyża wyewakuowano nas do obozu oficerskiego w Grossborn. Nas przepędzono stamtąd jeszcze do Zandbostel. To był taki spacer około 2000 kilometrów. Także zaczęliśmy w styczniu i skończyliśmy w kwietniu. Co wtedy działo się z żoną? Żona przyjechała do mnie, do Niemiec i stamtąd pojechaliśmy do Anglii i z Anglii później do Argentyny. Wtedy, pamiętajmy, nie mógł pewnych rzeczy też powiedzieć, bo w 1946 roku on po prostu przyjechał do Polski w konwoju UNRWA z misją oficjalną pod swoim nazwiskiem, ale nieoficjalnie w ukryciu wywiózł swoją żonę i trójkę dzieci. To jest Zosia, Janek i Tryska i z matką. A starsze rodzeństwo to były bliźniaki? Nie, nie. Ona nie jest prawdziwą córką, jest podebrana, nie wiem jak to się mówi. Przybraną. Tak. Była córka znajomych, co ich zabili. A jakich znajomych? Nigdy mi powiedzieli nazwę. Ja się dowiedziałem, że ona nie jest moja prawdziwa siostra, jak umarła. Ja jestem najmłodszy, a ja się urodziłem w 51. Cała rodzina mówiła po polsku, to dzieci musieli mówić po polsku. Ja się nauczyłem po hiszpańsku, jak miałem 5 lat. Zacząłem iść do szkoły. To uczyłem polskiego moim przyjaciół i oni mi uczyli hiszpańskiego. Ja mieszkam w Neuquén, jest prowincja, ma jakieś 600 tysięcy ludności, 50 miast. Pana ojciec też pracował na rzecz tej prowincji? Tak, on pracował 25 lat, aż się emerytował. On zaplanował jedno miasto, Kawiały, i się zrobił pierwszy hotel termalny, tylko żeby pomagać ludziom i rozwoić też turystykę, bo tam jest dużo śniegu, można jeździć na nartach. Teraz jest takie centrum narciarskie w tym miejscu i tam ma ojciec swoją ulicę. Jeszcze był żywy, jak zrobili ulicę jego, on zdążył ją poznać, własną ulicę. To miasto i termy zaprojektowane zostały, by pomagać ludziom z problemami sercowymi. Położone jest w górach i leczy się tam właśnie choroby układu krążenia. To dlatego dziadek jest tak ważny dla prowincji. Jednak Ryszard był także osobą, która miała wielu przyjaciół i z tego także był bardzo znany. Dziadek nie chciał wiele opowiadać o wojnie. Zawsze budziło to w nim ogromne emocje i zamykał się w sobie. O wojnie więcej opowiadała babcia. Nigdy jednak nie były to konkretne historie dotyczące tego, co przeżyli, w jaki sposób wówczas kochali, co się działo. Opowiadała o tym, że to był czas trudnych decyzji. Walczyć czy nie walczyć, zostać czy wyemigrować i czas ogromnego strachu. Najważniejsze było tylko to, żeby przeżyć. Pamiętam, że kiedy w dzieciństwie nie chciałem czegoś zjeść, dziadek siadał koło mnie i mówił: o, widać, że nie przeżyłeś wojny. To jest jedzenie i jak dają, to trzeba je jeść. Ciesz się tym, że masz co jeść i nie chodzisz głodny. Szanowni Państwo, w kwaterze batalionu Armii Krajowej Zośka zostanie pochowana urna dowódcy tego legendarnego oddziału, Ryszarda Białousa, pseudonim Jerzy, który zmarł w dalekiej argentyńskiej Patagonii w roku 1992. Tak powróci do swoich żołnierzy dowódca, który nie był w stanie znieść i zaakceptować powojennej rzeczywistości. Już za chwilę urna z prochami kapitana Ryszarda Białousa zostanie przeniesiona do samochodu pogrzebowego. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Jerzy z Zośki. W reportażu wystąpili Juan Pablo i Jerzy Białous oraz Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam prawdziwych kibiców niskich cen. Proszę Państwa, jutro już nic nie będzie takie samo, bo to właśnie dziś jest ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tu ratownik! Mam dla Was wakacyjny komunikat. Przez całe lato kupując Lotto lub Lotto Plus oraz inną grę liczbową, zyskujecie szansę na dodatkową wygraną w loteriadzie. Do wygrania ponad 1000 nagród, a wśród nich Vespy Primavera, stylowe Fiaty 500 i 300 tysięcy złotych na mieszkanie. Lato w tym roku gorące od nagród. Podaj olejek, kochanie. Loteriada. Lato na bogato. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugu, tylko jak człowiek mówi ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do soboty 3 sierpnia filet z indyka jest za 18,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Cześć. Co robię tego lata? Kupiłam samochód. To idealna pora na to. Zafundowałam sobie nowego Yarisa. Ma radio z Bluetooth, więc słucham czego chcę i klimatyzację, która chłodzi aż miło. A no i w standardzie jeszcze pakiet bezpieczeństwa jest. Odwiedziłam outlet Toyoty, na luzie i bez korków zrobiłam jazdę próbną. Jeszcze ponad 8000 zł rabatu dostałam. Ja na to jak na lato. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 19:00, czas na serwis Trójki.